En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg har en aftale. Jamen, det er en erklæring, hvor vi skriver under på, at den optagelse, vi laver nu, den donerer vi til Det Kongelige Bibliotek. En kostelig gave. Ja. I TV2's programserie Det Sidste Ord interviewer journalist Michael Bertelsen en række kendte danskere om deres liv, deres død og deres eftermæle. Senest nu afdøde Lise Nørgaard. Når du ikke er her mere, og det er du ikke, når det her bliver vist, så vil der være, så vil fortællingen om dig, det der vil fylde allermest, det er jo ikke din journalistik. Nej, det er Matador. Hvordan har du det med det? Det har jeg egentlig, det er egentlig ikke så godt med. Men Berlingskes kulturjournalist og filmreporter Christian Lindberg skriver i en kommentar, at programmet er hæsligere end døden selv, og at Bertelsen gør døden smukkere, end den i virkeligheden er. Og den kritik kan jeg simpelthen ikke følge. Da jeg læste Christians kommentar, tænkte jeg, handler hans kritik i virkeligheden om hans egen dødsangst? Og derfor er han min gæst i dag. Og det er altså ikke for at lave sjov med Lise Nørgaard, at min stemme mimer hendes. Jeg kæmper bare med eftervirkningerne af en lungebetændelse. Så bær over med mig, og velkommen i Pilestræde. Christian, i din anmeldelse, der fortæller du en historie om en hund på et plejehjem. Kan du ikke fortælle mig om den hund? Jo, altså jeg går ud fra, at det er mest af alt er en vandrehistorie, men altså det drejer sig om den her hund, som er sådan en fælles hund på et plejehjem, og den hund har så den mystiske evne, at den før alle andre og personaler ved, hvem det er, der skal dø på plejehjemmet, og så lægger den sig foran vedkommendes dør. Og hvorfor har du den hund med i din anmeldelse af Bertelsens programserie Det Sidste Ord? Jamen, det er jo fordi, jeg sådan lidt satirisk prøver at sige, at Bertelsen er den hund, ikke? Altså, og det er jo sådan for at lede ind til den her kritik, jeg har af udsendelsen, som værende alt for arrangeret i forhold til det, som jeg mener er det frygtelige ved, at man dør, ikke? At det kommer som en lyn fra en klar himmel. Ja, plejehjemshunden er jo så Bertelsen i en eller anden forstand. Ikke? Fordi han kan mærke, at folk er ved at dø, eller? Nej, men de skal jo tage en beslutning om, hvem er det, vi vil have med i programmet. Og altså sådan, selv på spidsen kunne man forestille sig sådan et hjemme hos et ældre ægtepar, hvor manden eller konen er en berømthed, ikke? Og når så ægtefællen siger, Bertelsen har ringet, ikke? Så siger den anden desperat, Sig jeg ikke er hjemme, ikke? Ligesom jeg altså har lyst til at skubbe den her plejehjemshund væk fra min dør, ikke, hvis jeg bor på det plejehjem. Ja, du skriver, jeg har altid forestillet mig, at jeg med opbydelsen af mine sidste kræfter, og mens mørket falder på, ville sparke køderen væk. Hvorfor egentlig? Jamen altså, jeg bryder mig jo ikke om tanken om, at jeg skal dø, og jeg bliver meget overtroisk i forbindelse med det her, og det kan jeg, altså, hvis der er folk, der dør i min nærhed, eller bliver ramt af alvorlig sygdom, så må jeg indrømme, at jeg siger, det var forfærdeligt, og så tænker jeg, godt det ikke var mig, inderst inden, ikke? Jeg kan jo ikke kontrollere de her tanker om at jeg selv skal afsted, ikke? Jeg forstår det jo godt, helt rationelt, men jeg prøver at skubbe det væk fra mig. Du siger, du bliver overtroisk. Hvad mener du med det? Ja, men altså, det er jo sådan en af de her frygtelige tanker, som gør, at man bliver offer for sådan en magisk tænkning, overtro, ikke? Altså, hvis jeg kommer til at jogge på stregerne mellem fliserne, så sker der noget forfærdeligt, ikke? Og man kan så sige, ja, at en plejehjemshund, det vil være en form for varsel, ikke? Som jeg ikke vil bryde mig om. Og så tror jeg i min naivitet, i den her fingerede historie, jeg har fundet på, at hvis jeg skubber hunden væk, så dør jeg ikke. Hvad tror du selv? Ja, det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror nok, den skal, at jeg, døden indhenter mig på en eller anden måde. Og så til Michael Bertelsens program, eller tv-format, Det Sidste Ord. Du er meget kritisk over for det her format. Hvad er der galt? Jamen altså, det som først og fremmest byder mig imod, det er jo hele konceptet. Jeg synes, at Michael Bertelsen er en god interviewer, og det er jo også det, som folk hæfter sig ved og elsker programmet for. Men der er et eller andet ved selve konceptet, som jeg ikke rigtig kan tåle, og jeg indrømmer, at jeg er lidt sart med sådan noget her, ikke? Men altså, jeg synes, det er for beregnet i forhold til, at det til syvende og sidste er en slags underholdning, ikke? At man ringer til folk og prøver at overtale dem til at skrive deres egen nekrolog. Og på den måde også implicere en masse mennesker, ikke? Altså, der er også folk, der har spurgt, jamen, skriver du ikke selv nekrologer? Det har jeg gjort massevis af gange. Mm-hmm. Men jeg synes, det her det er en meget større produktion, og det involverer en masse mennesker, frem for alt den, der selv skal dø. Og med det endemål, at det i sidste ende skal ende som et tv-program, det synes jeg er lidt for meget. For hvorfor, Christian? Altså, er det, at han rækker ud til ældre mennesker og spørger, om de vil lave sådan et program. Er det den del af det, du synes, der er forkert? Det er det hele, faktisk. Det er også selve iscenesættelsen. Af de programmer, jeg har set, der synes jeg, altså hvis vi tager Lise Nørgaard, synes jeg, det bliver for begravelsesagtigt simpelthen at se hende i det der mørkelagt studie med den der andægtige stemning og frem for alt det der slutbillede, hvor hun siger farvel til seerne, og man hører den her Brahms smukke adagio, ikke? Altså det er ligesom for designet til at presse tårer ud af folk. Og folk elsker det. Det indrømmer mig. Jeg der, hos mig trykker det bare på de forkerte knapper. Ja, men det handler om selve, hvad skal man sige, programmets æstetik, eller hvad der ligesom, hvordan programmet ser ud. Jeg fornemmer, at du er mere grundlæggende, hvad skal man sige, modstander af det her. Du skriver i hvert fald i din anmeldelse, alene spørgsmålet om, hvordan TV2 udvælger og henvender sig til de døende, for det etiske advarselsflag til at blafre. Hvorfor blafrer det etiske advarselsflag for dig? Ja, men det er jo også svært at forklare, altså, men, og også fordi, at vi ikke rigtig ved, hvordan det her program bliver til i sidste ende. Altså, hvor mange har sagt nej til at være med, ikke? For eksempel? Er der nogen, der ikke passer ind i den her konstruktion, som de laver om, at døden skal være smuk? For i sidste ende er det jo min påstand, at det her føjer sig til en større historie om danskernes forhold til døden, ikke? At det skal altid være smukt, og det skal altid give mening, når vi siger farvel til mennesker. Men i virkeligheden så dør mennesker jo tit på en helt forfærdelig måde, ikke? Altså de dør af frygtelige sygdomme, og det synes jeg ligesom det her program springer over. Jeg så Lise Nørgaard programmet, men vi kan altså interviewet med Lise Nørgaard, og jeg tænkte på din anmeldelse. Og jeg kunne simpelthen ikke se det, altså du siger det med, at det gør døden smuk. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvordan du ser det program? Det kunne jeg slet ikke få øje på. Altså for mig, det hænger sammen med min egen holdning til døden, ikke? Altså jeg synes ikke, døden er smuk. Jeg synes, tanken om døden er forfærdelig. Jeg synes, tanken om døden er ødelæggende for mit liv. Men der står jeg i modsætning til rigtig mange mennesker, som synes, at det netop er døden, der giver livet mening. Og også, at døden kan gøre livet smukt i en eller anden forstand. Ikke? At vi skal leve som hvert øjeblik var det sidste. Den fortælling, synes jeg, at hans program meget forsøger at underbygge. Det vil sige, den ser bort fra alt det, som er forfærdeligt ved døden. Ikke? Hvordan oplever du det? Altså, fordi jeg tænker, når jeg ser interviewet med Lise Nørgaard, så er det interview, hvor hun fortæller om sit liv. Hun kigger tilbage på sit liv. De taler lidt om hendes død, men hun er jo meget sådan nøgtern omkring det. Altså hun tror jo ikke på noget efterliv, hun tror ikke på noget. Så har hun i slutningen af programmet et eksempel, som er, at der er en eller anden himmelbar eller engelbar, tror jeg hun kalder det, mm-hmm. hvor de skal op og sidde og drikke drinks. Og den måde hun taler med Bertelsen om det på, oplever jeg, er tydeligvis ment som en joke. Jeg sidder ikke tilbage med et indtryk af, at døden er noget smukt, når jeg ser et interview. Jeg sidder tilbage med en masse andre indtryk af Lise Nørgaard og hendes liv, som jeg så kan sympatisere med eller lade være. Men jeg har svært ved at se, hvordan den gør selve døden smuk, Christian. Kan du prøve at hjælpe mig? Ja, altså, det er lidt bagvendt, ikke? Fordi nu mener jeg heller ikke, at Mikael Bertelsen skal i det program gøre døden grim. Fordi det tror jeg ikke, han er i stand til. Det ligger simpelthen ikke til Mikael Bertelsen, ikke? Men jeg synes bare, at det får endnu en brik til den her nationale danskernes, lidt håndsky holdning til det at dø, ikke? Altså, og det er derfor, det virker sådan på mig, men det er jeg er meget alene med. Det er jeg fuldstændig klar over. Jeg har også fået mange vrede henvendelser om min kommentar, og det kan jeg ikke sige andet end til, at det er jo bare min mening. Hvad er det, du står alene med? Altså, at jeg synes, at det her program lyver om det, at vi skal dø, ikke? Ja, du skriver, døden er et faktum, men at gøre den smuk, når den stort set altid er hæslig i menneskelivet, det gør det sidste ord til en løgn, der er endnu hæsligere end døden selv. Meget voldsomme ord. Kan du sætte nogle eksempler på? Kan du selv konkretisere det? Jamen, altså, det er jo lidt abstrakt, ikke? Men døden i sig selv kan jo ikke gøre for, at den er døden. Den er jo ikke, den er en neutral faktum i livet, ikke? Men den måde, den virker på mennesker på, er jo som en forfærdelig trussel, altså som ødelægger folks liv. Den trussel vil Mikael Bertelsen gerne afmontere sammen med sine offer. Og det er det, jeg har det svært ved. Og kom med nogle eksempler på, hvordan Bertelsen forsøger at afmontere dødens trussel. Jamen, det er helhedsbilledet, jeg tænker på. Det er jo ikke sådan en enkelt sætning. Han sidder jo ikke og siger, at døden er noget, vi skal tage let. Tværtimod, han siger, at det er noget, vi sagtens kan takle. Ja, men jeg mener, det er kun fordi, du anklager Mikael Bertelsen og hans format Det Sidste Ord for at lyve om døden. Altså, det er jo en voldsom anklage. Jeg tænker bare på, om du kan komme med nogle eksempler på, hvor Bertelsen lyver om døden. Ja, men jeg er nødt til at igen at sige, at jeg synes, det er helhedsindtrykket, der lyver om døden. Ikke? Okay. Altså, det er den stemning, som det hensætter seerne i. Ikke? Altså, sådan en lullen hen i det her skal nok gå. Altså, og der synes jeg, at man ser bort fra, at der er masser af mennesker, der altså måske hovedparten af mennesker, der har en erfaring med døden, der er helt anderledes. Ikke? Men det er vel også op til gæsten? Altså, det er vel ikke kun Mikael Bertelsen, der, hvad skal man sige, er, det er også afsender den, her. Det er jo præcis, også, det er også i den forstand, at jeg synes, det lyver. Ikke? Fordi vi ved ikke, hvor mange, der har afvist at være med til denne her produktion. Ikke? Der er jo tydeligvis udvalgt nogle mennesker, som har noget at sige. Og som er berømte. Det jo, ellers så giver det ikke mening, det her program. Men det er jo også nogen, der fungerer i denne her konstellation, ikke? Altså i denne her konstruktion af, at vi skal alle sammen afsted, og det skal nok gå, og det er smukt. Du skriver også, Christian, du heller ikke bryder dig om Mikael Bertelsens væremåde i programmet. Er det ikke, som om man bag Bertelsens tv-omsorg skimter lidt af det overskud, som forfatteren Elias Canetti følte, når han gik tur på kirkegården? Den levendes følelse af overlegenhed, når han i selskab med de magtesløse døde. Kan du komme med et eksempel fra Det Sidste Ord, hvor du får det indtryk? Altså, det er jo helt og holdent min egen følelse, jeg får, når jeg ser Mikael Bertelsen. Og der kan jeg simpelthen ikke løsrive mig fra de årtier, hvor han har været den ironiske, sarkastiske tv-vært over for tusindvis af mennesker. Ikke? Der synes jeg, at jeg er svært ved at købe, at han lige pludselig skal være den omsorgsfulde. Jeg synes, han har problemer med Lise Nørgaard. Jeg synes, der er flere steder, hvor hun opponerer imod hans måde at spørge på. Ikke? Altså, der hvor han spørger, hvorfor har du aldrig grædt? Så bliver der zoomet ind på det, og det er tydeligvis meningen, at hun skal udtrykke en eller anden følelse, men der synes jeg, det ser heldigvis ud, som om Lise Nørgaard er for gammel og for klog til at spille med på den lille tv-teater, hvor alle ved jo, at den lille tårer eller det våde øjne, det er det bedste tv, og det er det, der bliver anglet efter. Det synes jeg, det synes jeg, at Lise Nørgaard, det hun skal have ros for, at det gør hun ikke, det spiller hun ikke med på. Nej, du ser det som en falsk omsorg fra Michael Bertelsen. Ja, det tid. Men hjælp mig lige med at forstå det der med, når man går rundt på kirkegården, et eller andet med at føle sig overlegen i forhold til døde. Det forstår jeg simpelthen ikke. Prøv lige at forklare det. Nej, men det er Kanadis meget sådan specielle. Han er sådan kaldt fjenden af døden, eller dødens fjende nummer et. Ikke? Han accepterer simpelthen ikke, at vi skal dø sådan mentalt eller filosofisk, og den holdning forstår jeg fuldt ud, fordi sådan har jeg det også selv i en eller anden forstand. Men du skal lige hjælpe mig med at koble det til Michael Bertelsen, det er det, jeg ikke forstår. Jamen, jeg skal lige indrømme, men det kan godt være, at jeg, det er jo det, der er tilfældet, at jeg tillægger Michael Bertelsen denne her falske tv-omsorg, kvæg den helt konkrete situation, at han er levende, og formentlig kommer til at være levende i mange år, hvorimod Lise Nørgaard skal dø. Og i den konstellation er der jo en magtrelation, der ikke er lige, og den bliver yderligere skærpet af, at Lise Nørgaard bliver trukket ind i studiet for at performe en person, der skal der i en eller anden forstand accepterer, at hun er død. Der er hun jo udsat i en eller anden forstand, ikke? Så det havde været bedre ikke at interviewe Lise Nørgaard? Ja, det synes jeg, fordi jeg bryder mig ikke om programmets konstruktion i det hele taget. Mm. Jeg synes jo ikke, at man ikke skal interviewe mennesker, der skal dø. Men hvis man bygger et helt program op med at finde, udvælge mennesker, der skal dø, og så fungerer deres begravelse, som jeg synes, de gør i slutningen af programmet, ikke? Altså med at dæmpe lyset, spille det her. Det er som om, vi er med til Lise Nørgaards begravelse, faktiske begravelse. Jeg synes simpelthen, det er klamt. Nu er det slut. Ja. Mit sidste år. Ja. En røst fra graven. Ja. Hvorfor er det klamt? Det hænger igen sammen med, at man selvfølgelig har udvalgt dem, som skal være med i programmet, og som forstår, og som vil spille med på Michael Bertelsens konstruktion her, ikke? Derfor er det jo folk, der kan mobilisere de kræfter til at se deres egen død i øjnene på den måde, ikke? Men det kan folk ikke generelt. Altså, folk kan selv... Jeg tror, hvis du tog hovedparten af danskerne, som skulle dø, så tror jeg alligevel, de færreste ville kunne sidde igennem sådan et helt tv-studie og tale nøgternt om, at de snart skal dø. Altså, og virkelig tale om det. Og det jeg synes, der er problemet her, ikke? At man skjuler sådan, at man skjuler, hvordan folk i virkeligheden har det med at dø. Så hvis det var danskerne, som de var flest, der sad inde i det tv-studie, hvad tror du så, der ville ske? Ja, jeg tror, mange ville bryde sammen simpelthen. De ville ikke kunne tåle det. Jeg ville ikke kunne tåle det. Altså, jeg ville, hvis jeg virkelig var dødssyg, ikke? Hvad? Og du ville ikke kunne tåle... Altså, du ville jo formentlig bare sige nej, når han ringede. Ja. Men hvis du var i studiet, hvad var det, du ikke ville kunne tåle? At se dit eget liv i øjnene, eller? Ja, altså, det er sådan et kompliceret svar, det kræver, ikke? Fordi det er for det første en tænkt situation. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville reagere, ikke? Men jeg ville jo ikke bryde mig om konstruktionen. Jeg ville ikke bryde mig om at skulle forholde mig til noget, der går så tæt på i fuld offentlighed. Mm. Altså, og i et produkt, som jeg ikke ville kunne ændre ved efterfølgende. Ikke? Jeg laver det interview med dig, fordi jeg har ret svært ved at genkende din kritik af programmet. Måske er jeg som danskerne, altså du siger også, du sover formentlig meget alene i din kritik, og det er også derfor, det er spændende at tale med dig, Christian. Men når jeg læser din anmeldelse, så tænker jeg, måske handler din kritik i virkeligheden mest om din egen angst for at dø. Det handler også om det, men jeg bryder mig heller ikke om konstruktionen, som jeg prøver at forklare. Ikke? Okay. Altså, det her, jeg ser det som en slags gladiatorspil. Ikke? Ja. Altså, man lukker nogle udvalgte ind i en manege, og så siger man, og det siger han til folk, du skal dø. Og når det her skal ses, så er andre, så er du død. Og man bliver ved og ved, og det er lige før, jeg kan se Russell Crowe i rollen, ikke? Sådan, are you entertained? Altså, råb det til publikum, ikke? Mm. Og så lige før, jeg kunne se Lise Nørgaard sige det, ikke? Og jeg synes også, jeg kunne fornemme den irritation i hende på en imellem, at hendes død skulle reduceres til at være en slags underholdning. Nu siger du det, og det er fordi, du bruger også dig selv i anmeldelsen. Altså, du bruger dit eget forhold til døden i anmeldelsen, og derfor er det også oplagt at tale med dig om det nu. Mm. Altså, Hvordan har du med at stå her og tale om død? Jamen, lige her har jeg det fint. Altså, jeg gør mit bedste, men det er et vanskeligt emne, ikke? Hvorfor er det vanskeligt for dig? Jeg har det svært med døden. Altså, jeg har det svært med min død. Hvorfor? Ja, jeg ved ikke. Det burde være indlysende, men altså, det har jeg. Jeg har en erfaring med, at altså, da jeg fyldte 30, havde jeg en oplevelse af, at jeg blev overmandet af angst, simpelthen, i en helt konkret situation. Og det, den oplevelse forfulgte mig nogle år, altså, hvor jeg virkelig havde det svært med døden, og det handlede om, at jeg skulle dø, ikke? At jeg pludselig indså, at jeg skulle dø på en måde, som jeg aldrig nogensinde havde følt før. Og jeg ved, at der er andre, der også har haft den oplevelse, ikke? Altså, det føles som en afgrund, der pludselig åbner sig, og det hænger sammen med, at jeg var blevet far, ikke? Og gerne ville se mine børn vokse op, og så videre, ikke? Hvad jeg heldigvis har gjort, ikke? Men jeg tror, det er der, at det sker for mange, at de indser det på den måde. For mig skete det bare på en måde, som var meget ubehagelig. Vil du fortælle om det? Det var på en ferie på Bornholm, hvor vi gik på stranden, og børnene legede, og så pludselig gik det op for mig, at det her, det kommer ikke til at vare ved. Det slår mig faktisk lige nu, hvor vi står og snakker om det, at når børn er små, de vokser så hurtigt, at man får en meget tydelig fornemmelse af, hvordan tiden går hurtigt. Og så, kan man sige, så videreudviklede jeg den tanke på en lidt uheldig måde, ikke? At det pludselig ramte mig, som at det her, det var ikke ved, simpelthen. Så det var mødet med din egen dødelighed? Ganske enkelt. Men Christian, det du siger nu, det tror jeg, hvis ikke alle, så det er mit indtryk, det tror jeg langt de fleste forældre oplever i en eller anden grad, at det øjeblik, de står med det her barn i hænderne, og ser det vokse op, så er det på en måde mødet med ens egen dødelighed. Mm. Det bliver bare så tydeligt, når man står med det barn. Mm. Og alligevel skriver du, at som danskerne er flest, så er de nok ikke enige med dig. Tror du ikke netop de fleste mennesker har den oplevelse? Jo, men nu var jeg jo så dum og så gå meget ind og hvad skal man sige, udforske den oplevelse. Fordi det ramte mig meget hårdt, og jeg tror heldigvis ikke, at det rammer de fleste mennesker så hårdt. Det vil sige, at de er i stand til at se bort fra det her faktum, at vi skal dø. Ikke? Men du udforskede det. Hvad betyder det? Jamen, jeg prøvede at komme i behandling. Det var jeg simpelthen nødt til, for ellers kunne jeg ikke fungere. Altså, du gik panik, eller? Ja, jeg fik panikangst. Man kalder det panikangst, og det rammer folk så hårdt, at de ikke er i stand til at leve, simpelthen. Ikke? Og det rammer nogle mennesker så meget, at de konkret ikke kan leve. Ikke? Og det var jeg nødt til at gøre noget ved, og derfor så kiggede jeg på det i nogle behandlings, noget terapi og så videre. Hjalp det? Ja, det hjalp meget. Altså, det hjalp så godt, at jeg faktisk ikke har haft nogen problemer i den henseende. Andet end, at det har efterladt sådan en rest af ubehag ved tanken. Jeg vil gerne slutte på plejehjemmet. Det er også det, jeg også håber at slutte, vil jeg sige. Men jeg vil gerne slutte på dit billede af plejehjemmet, og den her hund, som kommer og lægger sig ved din dør, fordi du snart skal dø. Den hund, den har du tænkt dig at sparke væk, hvis du kan. Er det hunden, du er vred på, eller er det i virkeligheden døden? Det er døden. Det var Pilestrædet for i dag. Vi har spurgt Michael Bertelsen, om han vil kommentere på Christian Lindbergs kritik. Hertil har han svaret, jeg stiller ikke op til interviews i forbindelse med udsendelserne af Det Sidste Ord, da jeg nødig vil stjæle billedet fra det definitive i programmet. Pilestrædet er lavet af Mads Klints, Johanne Dibjerg Holgersen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo